seni kız diken seven oğlanım. Konma bülbül konma ağaç dalına, seni de vururlar yarın yoluna. Konma bülbül konma, dalım yok benim, sineme saracak yarım yok benim. Yardım